أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kardeşlerim, Bakara suresinin 9. ayeti kerimesinden inşallah başlayacağız bugün. Allah Subhanahu ve Teala 9. ayeti celileyi tayyibesinde şöyle buyururlar. Bismillahirrahmanirrahim. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Onlar يُخَادِعُونَ اللّٰهَ, onlar diyor Allah'ı aldatırlar. Bu ayet-i kerimenin tamamen mealini vermeden önce nerede kaldığımızı hatırlamak adına kardeşlerim, biliyorsunuz müminlerden bahsettikten sonra kafirlerden de bahsettikten sonra Allah Subhanahu ve Teala geçen hafta bir önceki ayet-i kerimede iman ettiklerini iddia ettikleri halde iman etmeyenlerden bahseden ayet-i kerimeyi işlemiştik ki o münafıkları kasteder bu ayet-i kerime. Şimdi münafıkların özelliklerinden, nifak özelliklerinden, münafıkların neler yapabileceğinden, ne gibi özelliklere haiz olduğundan ayet-i kerime devam ediyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهِ diyor Allah Subhanahu ve Teala. Onlar Allah'ı aldatırlar. مُخَادَعَ خِدْعَةٌ da mesela bir hadis-i şerifte de geçer. Birazdan inşallah zikredeceğim. Aldatmak demektir. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا. Sadece Allah'ı değil, iman edenleri de aldatırlar. Tabii bu aldatmaktan kastın ne olduğuna etraflıca gireceğiz ama en azından şimdi tasavvur edebilmeniz adına asıl maksadı gizli tutmak demektir. Yani hedefte başka bir şey var ama ne yapıyorsun sen? Zahire başka bir şey yansıtıyorsun. Bu aldatmak demektir. Yapacağın işi gizli tutmak, esas kalbinde taşıdığın şeyi gizli tutmak, dışarıya ise tamamen farklı bir şey yansıtmak. Bu muhada'adır, aldatmaktır. Şimdi ayet-i kerimeye maal verelim kardeşlerim hep beraber. Hepimiz ayet-i kerime anlamaya çalışalım. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا. Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ. Şimdi birazdan da inşallah değineceğim özellikle müminleri aldatması konusuna gireceğiz. Ama dersimize şöyle bir soru tevcih ederek başlamak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Şimdi münafıkların müminleri aldatmasını tasavvur edebiliyoruz değil mi? Değil mi? Mümkün yani. Peki münafıklar diyor ki Allah'ı aldatırlar. Şimdi burayı nasıl anlayacağız? Yani Allah nasıl kandırılabilir? Yahut da onlar Allah'ı kandırdıkları kanaatine veya zannına nasıl varıyorlar? Şimdi o Allah değil midir ki? وَاَسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوْ اِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. O Allah ki وَاَسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوْ اِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Buraları bilen tek Allah değil midir? Allah'tır. Peki nasıl oluyor da münafıkların Allah'ı aldatması mümkün olabiliyor? Yahut da ayet-i kerimede dediği gibi onlar aldatıyor zannediyorlar. Eğer soracak olursam kardeşlerim size, onlar bu kanaata nasıl varıyorlar? Nasıl oluyor da aldattık zannediyorlar? İşin temelinde ne yatıyor? Mesela ben şurada bulunan bütün kardeşlerime sorsam, desem ki hiçbiriniz Allah'ı aldatıyor musunuz? Dersiniz ki hayır. Yahut da şöyle tevcih edeyim kardeşlerim. Sizden hiçbiriniz cesaret edip, mazur görün ama örnek yerine otursun diye veriyorum. Sizden hiçbiriniz abdestsiz olduğu halde Allah'ı kandırmak adına namaz kılabiliyor mu? Buna cesaret edebiliyor mu kardeşlerim? Hayır. Belki namazı ihmal ediyor tembelliğinden. Ama Allah'ı aldatmıyor. Allah'la alay geçmiyor. Buna bir mümin, bir Müslüman cesaret edemiyor. Nasıl oluyor da münafık aldattığını zannedebiliyor? Burada bir püf noktası var. Bu işin temelinde bir şey yatıyor. O da ne biliyor musunuz kardeşlerim? Ahiret gününe inanmamak. İnanmıyor ki. Allah Azze ve Celle'nin onu her yaptığını, gözetlediğini ve yapmış olduğu, yapacak olduğu bütün amellerden de Allah'ın onu hesaba çekeceğini hesaba katmıyor ki. Yani bu denklemi kuramıyor. Allah Azze ve Celle'nin varlığına ve başka bir ifadeyle Allah Azze ve Celle'nin onun yaptığı her amelinden ötürü hesaba çekeceğine inanmıyor ki. Aldatmak ya da aldatmamak onu çok ilgilendirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani buradan hareketle nasıl olur da, eğer böyle bir soru zihninizde canlanırsa, ya nasıl olur da cesaret edebilirler Allah'ı kandırmaya? Çünkü bizim vizyonumuzdan, perspektifimizden hareketle diyoruz ki Allah her ameli görüyor, gözetiyor. Alimun bizatus sudur. Burada gizli olanı bile bilen Allah diyoruz. Ama bu bizim açımız. Münafıkların açısı böyle değil. Onlar Allah Azze ve Celle'nin yevmül kıyamette din gününün maliki olduğuna inanmıyor ki. Onun için aldattım zannediyor. Bunu inşallah bir not olarak kayda geçelim kardeşlerim. Şimdi münafıkların münafık olmalarını sağlayan nedir demiştik geçen hafta, hatırlayın kardeşlerim. Asıl maksatlarını gizli tutuyor olmaları. Küfürlerini gizli, değil mi? İmanlarını ise açık ediyorlardı. Goya iman yani, daha doğrusu öyle ifade edelim. Şimdi şu soru sorulabilir. Münafıkları böyle bir şeye niye tevessül ettiler? Daha da başka bir varyantta sorayım soruyu. Münafıklar böyle bir şeye niye gereksinim duydular? Niye münafık olmak istediler? Niye bir Ebu Cehil olamadılar? Yahut da niye bir Ebu Leheb olmadılar? Da münafık oldular Medine'de. Bu soruyu şu hadisi çerçevesinde inceleyelim inşallah. Hepinizin bildiği bir hadis. Hatırlamaya çalışın kardeşlerim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Umirtu an uqatila an-nase hatta yaqulu la ilahe illallah." Allah'ın Resulü Medine'ye geldi. Allah subhanahu ve teala ona İslam'ın otoritesinin gereği bu dini hayata hakim kılmayı emretti. İlahi kelimetullah'ı yükledi. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Medine sokaklarında şöyle nida etti. Umirtu en uqatilen nase hatta yekulu la ilahe illallah. فَمَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ عَصَمَ مِنِّي مَا لَهُ وَنَفْسَهُ. O kafirler bunu duydular. Yani eğer ki soruyu çok kısa cevaplayacak olursak, münafıkların münafık olmalarına tevessül eden sebep, onların İslam devletinin otoritesinden korkmuş olmalarıdır. Başka hiçbir nedene bağlamamak gerekir bu konuyu. Çünkü bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim böyle derse nefsini, malını benden korumuş olur diyor Allah'ın Resulü. Aksi takdirde İslam oraya hakim olacak. Aksi takdirde onlar ezilmişlerden olacak. Eğer orada yaşamayı kabul ederse İslam'ın otoritesine boyun büküp cizye ödeyecek. İşte onları böyle bir soru da zihnimizde tebeder olabilir. Yani niçin münafıklığa tevessül ettiler? Bu Medine açısından bence önemli kardeşlerim. Şimdi münafıkların İslam'a açmış olduğu zararlardan hatırlıyorsanız geçen hafta bahsetmiştim İfk hadisesinden hareketle. Bir tasavvur edin kardeşlerim. Sizlerden ricam 2 dakika yanı başınıza, tabi tenzih ederim ama sadece tasavvur açısından bu. Konuyu daha iyi idrak etmek açısından. Teşbihte hata olmaz derler değil mi? Yanınıza bir münafığın oturduğunu varsayın. Birazdan yatsı ezanı okunduğu zaman o yanınızda oturan o münafıkla namaz kıldığınızı varsayın. Ama siz onun münafık olduğunu bilmiyorsunuz. Subhanallah. Tehlikesini tasavvur etmek adına veriyorum bu örneği. Şimdi Medine'ye gidelim. İslam gelmiş, Allah'ın Resulü Medine'ye hakim ve onunla birlikte saf tutan, namaz kılan münafıklar var. Tehlikeyi tasavvur edebiliyor musunuz? Allah'ın Resulü'nün ardında saf tutan Abdullah İbni Ubey değil midir ifk hadisesini yapan? Vallahi ta kendisidir. Ama kardeşler, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde Resulullah'ın bir avantajı vardı. Neydi o avantaj? Allah subhanahu ve teala Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme münafıkların kimler olduğunu vahyediyordu. Bildiriyordu. O şahısların kimler olduğunu Allah subhanahu ve teala Resulüne irşad ediyordu. Böyle bir avantajı vardı Allah'ın Resulü'nün. Ha, olay gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin. Öncesi ya da sonrası. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam failleri en nihayetinde Allah azze ve celle'den öğreniyordu. Tabir yerindeyse Allah azze ve celle ile bağlantı bu manada canlı idi. Eğer sözlerimi yanlış anlamazsanız şöyle bir cümle kullanmak isterim. Allah subhanahu ve teala Resulü ile canlı konuşuyordu. Dedim ya, yanlış anlamayacaksanız eğer, bu bugün Kur'an bize hitap etmiyor manasında demek istemiyorum. Nasıl demek istiyorum? Bunu Ummu Eymen'den dinleyelim. Radiyallahu anha, benim ikinci annemdir diyor Ummu Eymen'e. Zeyd bin Harise ile evlidir. Usame bin Zeyd 20'li yaşlarda komutan olan sahabe. İşte o sahabenin anasıdır. Hani o vahyin konuşuyor meselesini anlatacağım ya. Allah'ın Resulü vefat eder kardeşler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allah'ın Resulü hayattayken darlandığı zaman, bunaldığı zaman, eziyetler onun üzerine geldiği zaman Ummu Eymen'e gider, dertlenirmiş. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüme mescitte kederlenir. Birden akıllarına Resulullah gelir. Ebu Bekir radıyallahu anh ağlar, Ömer radıyallahu anh ağlar. O ona sorar niçin ağladın? O ona sorar niçin ağladın? O der ki ben Resulullah aklıma geldi. O der ki vallahi benim de Resulullah aklıma geldi. Diyorlar ki haydi o zaman. İkimiz de madem dertliyiz, dert annesine gidelim. Giderler Ummu Eymen'e. Olacaktır ya, Ummu Eymen radıyallahu anha tam böyle onlar yoldan eve doğru gelirlerken pencereye doğru yönelir. İkisini böyle yürür görürken başlar çok şiddetli bir şekilde ağlamaya. Ama olağanüstü ağlar yani. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu an içeri girerler derler ki niçin ağlıyorsun ey anneciğim? Biz sana teselli bulmaya geldik. Sen ağlıyorsun. Diyor ki Allah'ın Resulü aklıma geldi. E sen bilmiyor musun ki Allah'ın Resulü vefat etti? O da işte beşerdir, baki değildir. Diyor ki vallahi ben onun için ağlamıyorum. Diyor ki siz her zaman üçünüz gelirdiniz. Ortada diyor Allah'ın Resulü'nü göremeyince bundan sonra gökten bize haber gelmeyecek. Bu aklıma geldi de vallahi onun için ağlıyorum diyor. Diyor ki gök vahyin kapılarını bize kapattı. Ve ortada diyor Allah'ın Resulü'nü görmeyince vallahi o aklıma geldi onun için ağlıyorum. Bunun manası şu kardeşler. Dedim ya istirham ediyorum. Altını çiziyorum yanlış anlaşılmasın. Kur'an bize bugün yeni iniyormuşçasına hitap ediyor. Ama bundan kastım şu. Sahabe Rıdvan beyatını gerçekleştiriyor. Allah subhanahu ve teala radiyallahu anhum ve radu an. Daha beyat biter bitmez Allah vahyediyor. İşte vahyin canlı yani bağlantının canlı olmasından kastım budur. Şimdi konumuza tekrar rücu edecek olursak kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala Resulüne bildiriyordu. Ya bugün? Değil mi? Bugün bize kim diyecek şu münafık diye? Abdullah İbni Ubey gibi böyle bu münafıktır dedi Allah. Bugün bize münafıklara haber verecek olan yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olur. Dikkat edin. Bundan sonra ne yapacağız? 1400 sene önce Hazreti Ömer radıyallahu anh öğretiyor bize. Subhanallah. Şimdi dedim ya ne yapacağız? Bize kim bildirecek? Hazreti Ömer radıyallahu anh minbere çıkar. Halife olur olmaz. Der ki kardeşlerim Allah'ın Resulü hayattayken Allah subhanahu ve teala Resulüne vahyediyordu. O münafık, bu münafık diye. Diyor ki gök vahye kapılarını kapattı. Ummu Eymen'den öğrenmiş onu. Diyor ki vakit, aynen böyle diyor subhanallah. Vakit, söz ve ameli test etme vaktidir. Allah Allah. Olağanüstü bir söz. Çünkü kalplere hükmedemiyoruz diyor Hazreti Ömer. Bilmiyoruz. Diyor ki vallahi vakit söz ve ameli ispat etme ve test etme vaktidir. Şimdi bize ışık tutması adına kardeşler. Çünkü biz bugün yaşıyoruz. Bugün Allah subhanahu ve teala bizlere yine ayet-i kerimelerinde ve sahabelerin hayatlarında ve o dönem yaşananlardan bizler belki bugün münafıkların kim olduğunu bilemiyoruz ama ayetlerin ve hadislerin ve sahabelerin yaşantılarından biz nifak özelliklerini bilebiliyoruz. Önemli. Şimdi يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ. Gelelim bu ayet-i kerimelere şimdi. Şimdi müminleri kandırıyorlar, aldatıyorlar, Allah Azze ve Celle'yi de aldatıyorlar. Şimdi münafıkların özelliklerini eğer tespit edebilirsek, ne gibi davranışların içerisine giriyorlar, nasıl aldatıyorlar, bugün bizim nifak özelliklerini tespit etmemize yardımcı olacaktır. Ve en azından bugün birilerini itham etmek adına değil, bizim işimiz değil, ama kendimize çeki düzen vermek adına, safımızı tayin etmek adına, nerede ve nasıl duracağımızı bilmek adına, vallahi gelin bakalım. Münafıkların nifak adına en büyük özellikleri, lütfen not edin, Müslümanları yüzüstü bırakmaktır. Bakın siyer kitaplarına. Medine'de çoklarca gazve oldu değil mi? Savaş oldu. İstirhamım sizden, gidin, o gazveleri tek tek inceleyin. Hiçbir tane münafık bulamazsınız. Uhud'u terk ettiler. Değil mi? Yok, münafıklardan hiç kimseyi piyasada bulamazsın. Çünkü aldatırlar diyor Allah. Neyle? Hendek'te geliyorlar Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, Hendek gazvesi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler gerçekten muhasara altında. Bir adama dahi ihtiyaç duyulduğu bir zaman. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan izin istiyorlar. Diyorlar ki ya aynen böyle, bak abartmıyorum. Çocuklarımızın başlarında bulunmamız gerekir. Biraz hastalar, bir şeylere ihtiyaçları olmuş. İşte belki benim şu anda zikretmediğim birçok hiç böyle ele avuca sığmayacak, geçerli olmayan mazeretlerle Allah'ın Resulü'nden izin istiyorlar. Dikkat edin. Meydanı boş bırakırlar dedim ya. Müslümanları yüzüstü bırakırlar dedim ya. Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşmalarına şahit olur. Tam izin isterlerken Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh buna şahit olunca aynen şöyle der. Ya Resulallah, bunlara izin verme. Diyor ki bunların en büyük özelliği, biz buna Uhud'da şahit olduk, Bedir'de şahit olduk. Bunların en büyük özelliği ya Resulallah, Müslümanları yüzüstü bırakmaktır. Onlara izin verme ya Resulallah. Görebiliyor musunuz? Sa'd radıyallahu anh meseleyi mesela yakalamış. Ve biz bu rivayetlerle bugün nifak özelliğinin en bariz olanını onların vesilesiyle öğreniyoruz. Vallahi çok tehlikelidir kardeşlerim. Eğer ki bugün bir Müslüman, o gün cihat meydanıydı, bugün ise zalimlere karşı meydanlardır. Vallahi ben bu özellikten korkuyorum. Kimseyi itham etmek adına değil ama ilk öncelikle nefsimi, vallahi nefsimi sorguluyorum. Eğer ki mazlumun yanında ve zalimin karşısında olmak gerektiğinde orada bulunamıyorsam vallahi kendimi sorguluyorum. Çünkü Sa'd İbni Muaz diyor ki onlar Bedir'de, Uhud'da bizi yalnız bıraktılar ya Resulallah. Vallahi bunu sorgulamak lazım. Eğer bugün meydanlarda Müslümanlara ihtiyaç varken biz eğer firarcıysak, firar ediyorsak, bu özelliğin bizde olup olmadığını sorgulamak lazım. Vallahi bunu ben demiyorum, Sa'd diyor. Radıyallahu anh. Tebuk'ta da aynısını yaptılar. Dediler ki sıcak, gitmeyelim. Allah'ın Resulü'nden izin istediler malum. Tevbe suresi bu konuda çok uzun anlatır. İzin istedikleri de yetmedi. Medine'yi ateşe verdiler. Dediler ki la tenfiru fil har. Sıcak da diyor, cihada mı gidilir? Ve inanın, münafık olmayıp da Müslümanlardan geri kalanlar oldu mu? 3 kişi değil mi? Allah onlar hakkında ayet indirene kadar Allah'ın Resulü ve sahabeleri konuşmadı onlarla değil mi? İşte bu ayetin, bu fitnenin etkisi altında kaldılar. Ama Allah cevap verdi onlara. Allah Azze ve Celle işte bu ayetten de, bu hitaptan da, böyle olmaktan da bizleri muhafaza buyursun. Dedi ki, kul naru cehennem eşeddu harra. Sıcakta gidilir mi dediler. Bu sıcakta hurmalıklar varken, çoluğumuz çocuğumuz varken, yatmak varken, ne bileyim, keyif sürmek varken bu sıcakta cihada mı gidilir? Ama Allah cevap verdi. Kul naru cehennem eşeddu harra. Cehennem ateşini gösterdi Allah. Daha sıcak dedi. Daha ateşli dedi Allah. Allah bizi bu halden muhafaza buyursun. Bu nifak özelliğine dikkat etmek gerekir. Bugün dünyaya seyri alem yapın. Bugün zalimler ayyuk etmiştir. Bugün eğer mazlumların bir adı olacaksa onun tek bir adı vardır, o da Müslümanlardır. Mazlum eşittir Müslüman olmuştur. Bugün meydanlarda Müslümanların olma zamanıdır. Meydanlardan firar etme zamanı değil. Eğer ki vallahi İslam'ın en çok, Müslümanların en çok, bizim mukadderatlarımızın, değerlerimizin en çok bize ihtiyaç olduğu bir zaman diliminde meydanlar terk edilirse, nefsim adına soruyorum, eğer ki ben o meydanda yoksam zalime karşı, bu nifak özelliğini kendimde sorgulamam gerekir. İşte şimdi Hazreti Ömer'in dediği gibi radıyallahu anh, söz, vakit, not edin lütfen, vakit söz ve ameli test etme vaktidir. Sa'd İbni Amir radıyallahu anh, sahabelerin kibarlarından 1400 sene önce bize bir ölçü öğretiyor. Bugün çok değil mi hocam? Soruyorum sizlere. Kellim kellim la yenfa'cılar. He? Kellim kellim la yenfa' ne demek? Konuş konuş. Fayda yok. Bugünün terminolojisiyle, siyasete hakim tabirle icraata bakmak lazım ya. Sa'd İbni Amir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı muhasebe ederken, halifedir Ömer. Diyor ki, ya Ömer, ya emirel müminin, sözlerin en hayırlısı, fiilin doğruladığı sözdür. Yaz bunu bir yere diyor. Allahu Ekber. Bir adam doğru mu söylüyor? Bak ameline. Vallahi kafidir. Bir adam Müslümanların yanında olduğunu mu iddia ediyor? Kavlen, bak o adam meydanlarda mıdır? Vallahi eğer o adam meydanlardaysa, o söz, sözlerin en hayırlısıdır. Allah bize en hayırlı sözlere sahip olmayı nasip etsin. Şiarımız bu olmalıdır kardeşlerim. Çok önemli olduğu için. O Sa'id İbni Amir radıyallahu anh'ın sözü. Sözlerin en hayırlısı fiilin doğruladığı sözdür. Şimdi bu aldatma konusunu böyle bir girizgahtan sonra, genel hatlarıyla nasıl aldatıldığı noktasında bir malumat verdikten sonra, şimdi işin bir de tabirimi maruz görün, teknik boyutu var ayet-i kerimenin. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ مُخَادَعَ fiili sadece tek taraflı aldatmak demek değildir. Tek taraflı aldatmak değildir. Yani eğer ki Ahmet muhada'a yaptı dersem ben Mehmet'e karşı, burada ister istemez muhada'a, yukada'a fiilinden bu aldatmanın karşılıklı olduğu anlaşılır. Şimdi ayet-i kerime diyor ki Allah ve müminleri aldatırlar. İşte küfürlerini gizli tutarlar. Güya iman ettiklerini söylerler. Değil mi? Kafirliklerini gizli tutarak müminleri ne yaparlar? Allah'ı ve müminleri kandırırlar. Müminler münafıkları nasıl kandırır? Şimdi Allah söylüyorsa bunun bir yere oturtulması lazım. Nerede? Müminler münafıkları veyahut da kafirleri nerede kandırır? El harbu hid'atun. Bak aynı kelimeyi kullanmış Allah Resulü. Savaş hiledir. Müminler de gerekirse kafirleri burada aldatır. Peki şimdi merak edilen soruya gelelim. Allah o kafirleri, münafıkları nasıl aldatır? Şimdi karşılıklı aldatma var dedik. Allah, mümin, münafık. Burada üç tane özne var. Mümini ve münafığı anladık da Allah münafıkları nasıl aldatır? Allah Subhanahu ve Teala Ali İmran suresinde 178 olağanüstü bir mesaj. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki onların sıhhatlerinin, mallarının, saraylarının daha hayırlı olduğu vehmini vermemiz bizim onları aldatmamızdır diyor ayet-i kerimede. Gerçekten de öyle değil mi? Saray hiç onları yıkamazlar diyor Haşr suresinde. Mallar, Karun'u hatırlayın, hiç bitmez zannediyorlardı değil mi? Bu vehmi veren kim? Allah. Ne yaptı Allah? Onları aldattı. Evet. Onlara bu vehmi vererek Allah Subhanahu ve Teala böyle bir uslup kullandı kardeşlerim. Bir sonraki ayet-i kerimeye geçecek olursak kardeşler. وَمَا يَشْعُرُونَ diye bitiyor ayet-i kerime. Onlar aldattıklarının ve aldatıldıklarının aslında farkında değillerdir. Ondan sonraki gelen ayet-i kerimeye geçecek olursak. Bismillahirrahmanirrahim. Fi قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدًا. Onların diyor kalplerinde hastalık vardır. Nasıl bir hastalık kardeşlerim bu? Tıbbi bir hastalık olmasa gerek. Fi قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدًا. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalığını artırmıştır. Subhanallah. Kalbin hastalığından kasıt kardeşler, akidevi hastalıktır. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدًا. Biz amellerimizi neye göre yaparız kardeşler? Bizim amellerimize yön veren kaynak neresidir? Bizim akidelerimizdir. Bizim hayata bakış açımızdır. Bizim mefhumlarımızdır. Biz zerresinden küresine, küçüğünden büyüğüne gerçekleştirmiş olduğumuz her bir ameli akide eksenli gerçekleştiririz. Diyor ki bir, onların hayata bakış açıları hastalıklıdır. Birazdan var ya oraya inşallah değineceğiz. Hastalıktan da kasıt ne? Orayı açacağız inşallah. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدًا. Aynı şuna benzer kardeşlerim. Bir tornanın başlığını düşünün. Çok anlamam ama tornanın başlığı kalıp itibariyle eğer çok düzenli ve olması gerektiği gibi değilse çıkan ürünler nasıl çıkar? Gayri nizami çıkar. Ve sen eğer ona bir gün dur demezsen o habire ne üretir? Bozuk parça üretir. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدًا. İşte eğer ki o akide, hayata bakış açısı da eğer düzeltilmezse habire yanlış amel üretir o akide. Kardeşlerim, vücudumuzda bir hastalığı varsayalım. Şimdi onların kalplerinde hastalık vardır dedik ya, hastalığın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. O hastalık ne ki? Aynı tornada olduğu gibi habire yanlış şey üretiyor. Allah'ın rızasından uzaklaştırıyor. Cehenneme yaklaştırıyor. Vallahi bilinmesi gerekir. Tehlikelidir çünkü. Çünkü bu ayet bizi kapsar. Eğer ki bizim kalbimizde de emrad var ise, hastalık var ise bu ayet bizi bağlar. Eklem yerlerinin ağrıdığını varsayalım bir hastanın. Eklem yerinin ağrıdığını varsayalım. Bu eklem yeri ağrıyorsa mutlak surette vücutta bir yerin arızalı olduğunu gösterir. Doğru mu? Ki bu tıbben kanda iltihabın mevcut olduğudur. Bakın, belki dizleri ağrıyor. Buraları ağrıyor. Eklem yerleri ağrıyor. Ama hastalığı, yani bu ağrıları yayan kaynak vücutta iltihap, yani kana karışmış bir iltihap. Diyor ki alimler, benim şahsi görüşüm değildir. Ama olağanüstü bir tasarım, müthiş bir ifade. Diyorlar ki, kalplerdeki rahatsızlığın sebebi de hevaya tabi olmaktır. Ancak böyle tarif edilebilir. Yani nasıl ki eklem yerlerinin ağrıyor olmasının sebebi kandaki iltihaptır, kalpteki rahatsızlığın sebebi de hevaya tabi olmaktır diyor. Kurtubi bunun için gerçekten kapsamlı bir yer ayırmıştır. Bakmanızı acizane tavsiye ederim. Bu Allah'ın razı olmadığı kimselerde var olan bir özelliktir. Dikkat edin. Hevaya tabi olmak. Amellerimizde hevayı ölçü edinmek. Ve Allah diyor ki Subhanahu ve Teala, böyle yapanların hastalığını biz artırdıkça artırdık. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا. Şimdi bu bilgiyi alın kardeşlerim, istirham ediyorum. Bu bilgiyi alın, Uhud meydanında Müslümanları yüzüstü bırakan münafıklarla kıyas edin. Bedir'de Allah'ın Resulünden izin isteyen münafıklara kıyas edin. Bugün Müslümanların yanında saf tutmayan, Müslümanları yüzüstü bırakan yöneticilerle kıyas edin. Allah Subhanahu ve Taala'nın helallerini haram, haramlarını da helal yapanlara kıyas edin. İstirham ediyorum, kıyas edin. Allah o kalp hastalıklıdır diyor. Münafıklar hevalarına uymadılar mı? Sıcak demediler mi? Çocuklarımız daha bizim için sevimlidir demediler mi? Makamlarını sevmediler mi? Şöhretlerine tabi olmadılar mı? Vallahi bir gerçek var ki kardeşlerim, biz bugün ve bizim başımızda bulunan yöneticiler bugün, Allah muhafaza, böyle özelliklere haiz olmak gibi bir ihtimali taşıyorlar. Acı ama gerçek. Helalleri haram, haramları helal yapmak hevaya ittiba etmektir. Bakın, az önce hangi sahabeden örnek verdim? Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh'dan örnek verdim. Münafıklar hevalarına tabi olur ve Allah onların kalplerini hastalıklı kılar. Ve artırdıkça artırır diyor ya. Ya peki selim kalp? Sa'd ibn-i Muaz gibi sahabelerin kalbi, gelin onu Sa'd ibn-i Muaz'dan öğrenelim. Allah'ın Resulü Bedir gazvesi için sahabelerini toplar. Dikkat edin. Bu hevaya tabi olma hastalığını not edin bir yere. Anlatacağım örneği de yarına böyle koyuverin kardeşlerim de mesele anlaşılsın. Allah'ın Resulü kamuoyu yoklar. Der ki ne yapalım? Çünkü Allah'ın Resulü sahabeleriyle ilk defa meydana inecek. Sahabelerini sorar. Ona sorar ve diğer sahabeye sorar. Ve Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh sorulmadan parmak kaldırır. Hevaya tabi olmaka. Bakın Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a nasıl tabi olunuyor. Kalbinde hastalığın olmamasının ispatı budur. Semi'na ve ata'nadır. Bunun söz ve amelle ispatı budur. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki biz sana iman ettik. Yine nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki ya Resulallah, sen eğer ki şu denizi gösterirsen, vallahi biz senin ardından gözümüzü dahi kırpmadan seninle birlikte dalarız ya Resulallah. Ve diyor müsterih oy Allah'ın Resulü, geride de diyor bir tane ensar kalmaz. Vallahi bu selim kalptir işte. Kalbine maraz bulaşmamış bir kalptir. Akli argümanlara yer verilmemiş bir kalptir. Helalleri haram, haramları da helal yapmayan bir kalptir. Neyse, semi'na ve ata'na diyen bir kalptir. Bakınız, sahabelerden Allah'ın Resulüne çok söz söyleyenler oldu. Ama bu öyle bir noktada söylenmiş bir söz ki, Allah'ın Resulünün değeri, özür diliyorum, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin katında Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh'ın değeri çok farklıydı. Çünkü denizi göster dalarız ya Resulallah. Tasavvur edin. Kardeşler, Allah rızası için tasavvur edin. Ne demek ya, denize dal biz de dalarız. Benim hafsalam almıyor. Ama bu Allah'ın Resulü'nü o kadar sevindirmişti ki, o kadar cesaret vermişti ki ve Muaz, yani Sa'd ibn Muaz'a o kadar gönülden bağlanmıştı ki Sa'd ibn Muaz radıyallahu an Hakk'ın rahmetine kavuştuğunda ihtezza arşur rahman li mautu Sa'd ibn Muaz. Bu sözü söyletti Allah'ın Resulüne. Bu duruş, bu haykırış Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Sa'd ibn Muaz'ın vefatından sonra bunu söyletti. İhtezze arşur rahman limautu Sa'd ibn Muaz. Sa'd ibn Muaz'ın ölümünden dolayı Rahman'ın arşı titredi diyor Allah'ın Resulü. Allahu Ekber. Bu unvana sahip olmak kolay değil. Bu kalpte hevaya tabi olmamayı gerektirir işte. Allah ne dediyse o. Yine işte bakın, Allah Resulü bu sahabenin etkisinden kurtulmamış. Eğer inşallah biz de bugün, Resulullah yanımızda yok kardeşler doğru ama, onun risaletinin bekçileri olursak, ya Resulallah, senin davan uğruna ben şu denizi yarmaya varım dersek, ben inanıyorum ki Allah'ın Resulü bize cennette aynısını söyleyecek. Allah bizi ona komşu olmayı nasip kılsın. Bakın, o Sa'd ibn Muaz'ın duruşundan Allah'ın Resulü hala etkilenmiş. Sa'd ibn Muaz vefat edeli seneler geçmiş. Rivayete göre aylar. Allah'ın Resulüne cübbe dikilir. Yenidir ha. Ve farklı bir kumaştır. Nereden biliyorsun hocam farklı bir kumaş olduğunu? İçeriye girdiğinde sahabeler yanı başına oturur. Hani biz de yaparız ya bazen. Böyle kumaşı elleriz. Hocam güzelmiş ya. Hoş. Nereden aldınız falan. Ha, bu yapıyoruz yani. Aynısını Resulullah'a yapmışlar sahabeler. Demişler ki ya Resulallah, ne kadar güzel bir kumaşı var. Çok yenidir. Allah hayırlı etsin ya Resulallah. Bakın, konuyla hiç alakası yok. Sa'd ibn Muaz vefat edeli aylar, yıllar geçmiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duraklar. Der ki vellezî nefsî biyedihî menâdîlu Sa'd ibn Muaz ehsenu min hâdâ. Diyor ki nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki Muaz'ın cennetteki mendilleri vallahi bu cübbeden daha hayırlıdır. Ya konuyla ne alakası var? Sa'd ibn-i Muaz vefat etmiş. Ama diyor ki Allah'ın Resulü, menadilu Sa'd ibn-i Muaz fil cenneti ahsanu min hada. Bu övgüye Sa'd ibn-i Muaz nasıl mazhar oldu? Kalbine maraz bulaştırmadı. Doğru mu? Heva ve hevesine tabi olmadı. Fi kulubihim maradun. Allah bizi kalbine hastalık bulaştırmaktan muhafaza eylesin. Ve lahum azabun alimun bima kanu yekzibun. Onlar yalanladıklarından ötürü de elim bir azaba düçar kalacaklardır buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bana öncelikle söylediklerimle ve sizlere dinlediklerinizle amil olmayı nasip kılsın. Rabbim bizlere kalbine maraz bulaşmamışlardan olmayı nasip eylesin. Selim kalp. Ahirette yevmül kıyamette aynı Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh gibi Allah'ın ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olanlardan eylesin bizler inşallah. Hakkıyla anlayabilmeyi ve amil olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Kaldığımız yerden haftaya devam etmek duasıyla inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.